Trójka. Program trzeci. Rebellion Lies, przebój grupy Arcade Fire z debiutanckiego, świetnego albumu Funeral, a wcześniej Feist z płyty Let It Die, bardzo zgrabna przeróbka utworu z repertuaru grupy The Bee Gees, Inside and Out. Teraz zespół, w ogóle jeśli chodzi o debiutantów, to Arcade Fire w roku 2004, czy też około 2004 roku debiutowali, to takich artystów, którzy w okolicach 2004 roku debiutowali w dzisiejszej audycji, jest całkiem sporo, bo przecież i Katie Tunstall, i Jem, i James Blunt, The Killers, Ambulance Limited, Scissor Sisters, Kings of Leon, no i teraz przed chwilą Arcade Fire. Natomiast teraz pora na zespół, który już w roku 2004 miał dosyć ugruntowaną pozycję na rynku niezależnym, Magnetic Fields, If There's Such a Thing as Love. A kitten up a tree needs a fireman to rescue it. So your fireman I will be, and I'll really get into it. If there's such a thing as love, such a thing as love. If there's such a thing as love, let's do it. Look at me, my love. but me. Nobody knows but me. Who am I? Nobody else can see. Just you and me. Who are we? Wysłuchaliśmy kolejno grupy The Magnetic Fields w utworze If There's Such a Thing as Love z albumu I, John Lennon w utworze Look at Me. I tutaj pretekstem było wydanie płyty Acoustic w roku 2004. Oczywiście piosenka Look at Me jest dużo starsza i znalazła się oryginalnie na płycie John Lennon Plastic Ono Band. No i na koniec Morrissey z płyty First of the Gang to Die z albumu You're the Quarry. Jesteśmy nadal w Wielkiej Brytanii. Debiutowali w tym okresie również koledzy z zespołu Kasabian. I'm on it, get on it. The chips are on fire, you know I need it. closer. I'm trading just a little, my step on it, electronic. The troops are on fire, I'm much deeper, a sleeper. I'm waiting for the final trip. Come on in, get on in. I'm cabin through a let up, all my needed life potions. These drugs are just an hour away. Come on in, electronic. I pile up on it, rusted to the mortars. I'm fire, messiah by the animals. Ah, oh come on. We got our backs to the wall. Get on and watch out. Say you're gonna kill us all. I'm on it, get on it. The troops are on fire, you know I need it. Much closer, I'm trading just a little. I'm a step on it, electronic. The troops are on fire, I'm much deeper. A sleeper, messiah by the animals. Watch out, before you kill us all. music's between us. Though the night seems young, is at an end. Only change will bring you out of the darkness. In this moment, everything is born again. Reach up for the sunrise, put your hands in to the big sky. You can touch the sunrise, feel the new day enter your life. Reach up for the sunrise, put your hands in to the big sky. You can touch the sunrise, feel the new day enter your life. Now the fireball burns, we go around together as the flame. Reach up for the sunrise, put your hands in. Wysłuchaliśmy zespołu Kasabian, Lost Souls Forever, z debiutanckiego albumu zatytułowanego po prostu Kasabian. Później The Bees i Chicken Payback z albumu The Bees i Duran Duran Reach Up for the Sunrise. Płyta Astronaut i Katie Tunstall raz jeszcze dzisiaj, tym razem w przeboju Suddenly I See. Teraz troszeczkę zwolnimy i przeniesiemy się z Wielkiej Brytanii do Norwegii. But I can't stop listening to the sound of two soft voices, blended in perfection from the reels of this record that I found. Every day there's a boy in the mirror asking me, what are you doing here? Finding all my previous motives, growing increasingly unclear. I've traveled far and I've burned all the bridges, I believe. As soon as I hit land, all the other options held before me will wither in the light of my plan. So I'll lose some sails and my boss won't be happy, but there's only one thing on my mind. Searching boxes underneath the counter on a chance that on a tape I'd find a song for someone who needs somewhere to long for. I no longer know where home to get somewhere, somehow didn't notice friendship is an end. What do you know? It happened again. Just smile. What do you know? It happened again. What do you know? Norwescy Simon and Garfunkel. Przypominam, że w programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji Ranny Wzmacniacz, a przed momentem duet Kings of Convenience w utworach Homesick i Misread z albumu Riot on an Empty Street. Oczywiście z roku 2004, a teraz pora na artystów francuskich.

How to Dismantle an Atomic Bomb. To tytuł płyty grupy U2, z której wysłuchaliśmy właśnie fragmentu A Man and a Woman. A teraz, hej. Zespół Hej i Mru Mru. To na dziś już prawie wszystko. Grzegorz Hoffman, dziękuję Państwu serdecznie. Do usłyszenia za tydzień, a na zakończenie fragment płyty grupy Jam 2004 do kołyski. Całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam. Śpi, nocą śni, niech zły sen cię nigdy więcej nie obudzi. Teraz śpi. Dobry Bóg zawsze cię za rękę trzyma, kiedy ciemny wiatr

autopromocja. O żołnierzach wyklętych powiedziane już wiele, ale czy wszystko? W dniu ich pamięci porozmawiamy o być może najważniejszej kwestii, kim byli naprawdę. Do rozmowy zaprosiłem autorkę książki o Mieczysławie Roju Dziemieszkiewiczu, Annę Śnieżko oraz historyka Michała Nałęcz-Nieniewskiego. W audycji usłyszymy też archiwalne nagrania z procesu organizacji Wolność i Niezawisłość z 1950 roku. W Trójce dziś, tuż po 20.